أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اے رسول، آپ اس چیز کو بیان فرمائیں جو آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے نازل کی جاتی ہے، اگر بالفرض آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے تکلیف دینے کے پروگرام سے آپ کو محفوظ رکھے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی رہنمائی نہیں کریں گے. بات ہو رہی تھی کہ بعض اہل کتاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، درمیانے درجے کے لوگ تھے، میانہ درجہ یعنی انصاف والے لوگ تھے، عدل والے لوگ تھے. جب آپ کی نشانیاں، آپ کی صداقت سامنے آئی تو انہوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا. لیکن کثیر منہم ساء ما یعملون، اکثر لوگ جو ہے وہ برے لوگ رہے ہیں، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ سورہ مائدہ ہے. میں نے اس سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا ذکر ہوگا. عربی زبان میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ مائدہ ہے. وہ قصہ آئے گا. یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور آخر میں نازل ہوئی ہے، یعنی سن 7-8 ہجری کے لگ بھگ. فرمایا اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے احکام نازل کیے گئے ہیں ان کو آپ بیان کریں. کوئی بھی بات رہنی نہیں چاہیے، ہر بات اپنے موقع محل کی مناسبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پہنچنی چاہیے. جو آیت آپ کے اوپر نازل ہو، جو حکم، جو صورت نازل ہو، وہ آگے ضرور پہنچائی جائے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی ہم نے آپ کے اوپر کوئی وحی بھیجی اور لوگوں کو بتانی تھی، آپ نے نہیں بتائی، تو گویا حق تبلیغ، حق رسالت ادا نہیں ہوا. یہ جملہ جو یہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ والا جملہ ہے، یہ بظاہر بہت سخت جملہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بات بھی چھپا دی اور بیان نہ کی تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو اللہ کو بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پہنچا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، پھر بھی اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ ہر حال میں تبلیغ کرنی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کو معلوم ہے اس میں کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنا جو پیغام بھیجا ہے، اللہ نے جو اپنی کتاب بھیجی ہے، جو اللہ نے اپنے اصول اور ضوابط بھیجے ہیں، ان کے تقدس کے طور پر یہ فرمایا کہ وہ اہم ہیں. یعنی اللہ کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچانا، یہ سب سے زیادہ مقدم ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے. اصول گزر ہو گیا، اور اس اصول کے تحت پھر آپ کے بعد صحابہ کرام ہیں، اور ساری آہستہ آہستہ تدریجاً پہ پوری دنیا ہے کہ واعظ و نصیحت کرتے آنا ہے، تبھی اسلام کی حیات ہے. واللہ یعصمک من الناس، اب اس میں یہ بات ہے کہ نظریات کے خلاف بات کرنا یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، کسی کے نظریے کے، عقیدے کے خلاف بات کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس پر بہت لڑائیاں، جھگڑے یوں لوگ سیاسی لیڈروں کے پیچھے اتنی جھگڑے کر لیتے ہیں کہ کوئی فلانے سیاسی کی مخالفت کر دی، یہ دوسرے سیاسی لیڈر کا ماننے والا تھا تو اس پر لڑائی ہو جاتی. عقیدہ اور نظریہ یہ بہت دل کے اندر پیوست ہوتا ہے، اس کے خلاف جو بات کرنی ہے کرنے والا بھی بہت بہادر شمار ہوتا ہے، اور اس بات کو کرنا عوام بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظریے کے خلاف بات کیوں ہو رہی ہے. ہم ادھر سے دراز سے ابا و اجداد سے سیکھتے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, یوں کرنا ہے, آج ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے. تو اس پر ظاہر ہے کہ انسان کو خوف خطرہ بھی رہتا ہے کہ پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, بت پرست ہے, شرک والے ہیں, یا کوئی ہیں دوسرے لوگ تو چپ چاپ ہیں. اب اچانک ایک ایسی بات درمیان میں آ جائے جو ان کے بالکل خلاف ہے, تو یہ خطرے والی بات ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ گارڈ بھی رکھے جو ابھی عرض کروں گا. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, واللہ یعصمک من الناس, کہ اے نبی آپ پوری تبلیغ فرماتے جائیں جو آپ کے اوپر احکام نازل ہو رہے ہیں. رہی بات لوگوں کی طرف سے کوئی نقصان آپ کو پہنچے تو واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے نقصان سے بچائے گا, محفوظ رکھے گا, آپ تبلیغ کرتے رہیں. اور اللہ کافر کی رہنمائی نہیں کرتے کہ وہ اپنے پروگرام میں آپ کے اوپر گویا کہ پورا کر لے, اپنا وہ بد ارادہ پورا کر لے, ایسی رہنمائی ان کی نہیں. رہی بات تبلیغ کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ مکی دور میں مشکل ٹائم تھا, حتیٰ کہ سارے ہی مخالف تھے, آپ کو صداقت کی بات ہر جگہ میں حکمت کے ساتھ کرتے رہے, اور آگے مخالفت بھی ہوتی رہی, کبھی اذیت بھی پہنچائی گئی, کبھی کوئی پتھر بھی آئے, کبھی اوجری بھی آئی, بہرحال تبلیغ کا کام ہوتا رہا. اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جو یہ ایت نازل فرمائی کہ لوگوں کے اذیت سے اللہ آپ کو بچائے گا, تو اذیتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں. آپ زخمی بھی ہوئے مکی زندگی میں جب طائف کی طرف سفر ہوا تبلیغ کا, یا غزوہ احزاب کے احد میں آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے, تو فی الجملہ تو تکلیف ہوئی ہے, کبھی زہر بھی دی گئی ہے. تو میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ یہ مدنی ایت ہے اور سن 7 ہجری میں نازل ہوئی. اس سے پہلے یہ تھوڑی بہت تکلیف آپ کو ہوئی بھی ہے, اذیت پہنچی بھی ہے, اور آپ مدینہ کی زندگی میں اپنے ساتھ حفاظتی ابتدائی زندگی میں حفاظتی گارڈ بھی رکھتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ مکی زندگی میں آپ کا چچا ابو طالب آپ پر ایمان تو نہیں لایا تھا, لیکن جانی حفاظت کے لحاظ سے آپ کا ساتھ ہوتا تھا, اور ابو طالب کو وصیت کی تھی اس راہب نے جو شام کے سفر میں ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کرنے کی غرض سے ساتھ لے گئے تھے. تو چلو بچہ ساتھ پھر آئے گا, شام کو علاقہ دیکھ لے گا. تو اس راہب نے ابو طالب کو یہ وصیت کی تھی کہ آئندہ ساتھ نہ لانا, ان کو ان کی پیشانی پہ آخری نبوت کی جھلک ہے, لوگ یہ ادھر ادھر کے اہل کتاب سمجھ جائیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان دیں. اس لحاظ سے ابو طالب اپنے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت ان کی وہ خاندانی محبت تھی, شرعی محبت نہیں تھی. شرعی محبت ہوتی تو ایمان لے آتے, لیکن تبھی محبت تھی کہ میرا بھتیجا ہے اور میرا بھائی فوت ہو چکا ہے, دادا یعنی ان کا فوت ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے میں ان کا خیال رکھوں گا. مکی زندگی میں کسی حد تک تو حفاظت کا انتظام ابو طالب کرتے تھے. ایت نازل نہیں ہوئی تھی یہ والی واللہ یعصمک من الناس. پھر جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو کئی دفعہ کافی پریشانی کا سامنا ہوا. یہود نصارہ بھی میں کئی دفعہ رد کر چکا ہوں, مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے, پروگرام بنا کر آپ کو ختم کرنے کی پالیسی کرتے تھے, ایسی خبریں آپ تک پہنچتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات کو آپ بہت بے چین تھے, تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے, کیا پریشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج دن کو کوئی ایسی خبر مشہور ہوئی تھی, ایسی لڑائی جھگڑے والی کوئی دشمنان اسلام کی طرف سے, تو اس پریشانی کی خاطر نیند نہیں آ رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو اچانک وہ لوگ حملہ کر لیں اور سارے مطمئن ہو کر سوئے ہیں. اس پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بہتر تھا کہ کوئی باہر حفاظتی گارڈ ہوتے, محافظ ہوتے, تو یہ بہتر تھا کہ میں آرام کر لیتا. یہ بات من جانب اللہ ایک عجیب بات بنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ننحال میں سے ہیں, یہ آ گیا اچانک. بعض نے کہا کہ ابو طلحہ ہے, بعض نے اسمہ بن مالک کہا. تو آپ کو اندھیرے میں آواز آئی, اس رات کے اندھیرے میں جس میں کہ آپ پریشان ہیں, اور عطا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسے کچھ حفاظتی محافظ ہوتے تو اچھی بات تھی. آپ نے پوچھا یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ میں سعد ہوں. آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا حضرت ایسے دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا پہرہ دوں اور آپ آرام فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ پہرہ دیں. علماء سیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار اس عیب کے نزول سے پہلے چار پانچ رہتے تھے, اور آپس میں خود ہی ساتھی اپنی ڈپٹیاں تبدیل کرتے رہتے تھے, جس میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اسمہ بن مالک بھی تھے, سعد بن ابی وقاص بھی تھے, حضرت ابو طلحہ بھی رہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق, یہ حضرات اپنے اپنی ترتیب خود ہی تشکیل دیتے تھے. جب یہ عیب نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ لوگوں کے تکلیف دینے والے امور سے آپ کو بچا لے گا, کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا, مار نہیں سکے گا, تکلیف نہیں دے سکے گا, پھر آپ نے ان ساتھیوں کو کہا کہ آپ میری حفاظت کے لیے جو پہرے داری کرتے ہو وہ نہ کرو. اللہ نے یہ عیب نازل فرما دی. اسی عیب کے نتیجے میں وہ واقعہ ہے جو ایک غزوے میں آپ تشریف لے گئے, مشہور اردو کی پہلی دوسری کی کتابوں میں بھی وہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے واپسی میں آ کے ایک درخت کے نیچے آرام کرنا چاہا, تلوار لٹکا دی, تو پھر وہ کوئی جو مخالف تھا اس نے آ کر وہ تلوار لے لی, اور آپ جاگ گئے تو کہا مجھے مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. تو وہ کانپنے لگا, اور کانپنے کے بعد اس سے وہ تلوار گر گئی. پھر آپ نے اس تلوار پکڑی اور اس کو کہا کہ اب بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر تو چپ کر کے کھڑا ہو گیا. تو بہت اللہ جی کا فرق, ایک روایت میں بعد لکھا ہے کہ وہ آپ نے فرمایا چھوڑ جاؤ, ایک روایت یہ ہے کہ یہ شخص اس عفو برگزر کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو گیا تھا کہ میں تو یوں کرنے لگا تھا, اور جن کی جب ان کے قبضے میں تلوار آئی تو مجھے گویا کہ معاف کر دیا ہے. بعد نے کہا نہیں مسلمان نہیں ہوا تھا. اسی طرح مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی طرف سے بہت دفعہ ایسا پروگرام ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. یہی پروگرام جب آپ نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے تو ابو جہل کی زیر نگرانی میں یہی مشورہ ہوا تھا, اور آخر فیصلہ اس بات پر ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے. اور اس دوران پھر وہی نازل ہو گئی, آپ کو اجازت مل گئی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے آپ چلے جائیں. اس میں دو تین شہروں کی آپ کو اختیار دیا گیا, آپ نے یثرب علاقے کو مدینہ طیبہ کو آپ نے منتخب فرمایا کہ یہ انصار مدینہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنا دل کر شرا کرتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے تو مکی تو لوگ آپ کو مشرکین مکہ کے خلاف تھے, کبھی بدر ہوا, کبھی احد ہوا, کبھی احزاب ہوا, لیکن یہ جو یہاں کے لوگ تھے یہود مدینہ, یہ بھی اسی پروگرام میں تھے. آپ کو زہر دیا جانا یہ اسی پروگرام کی کڑی تھی, آپ کو میٹنگ اور مشورے کے لیے بلایا قلعے میں, اور اوپر سے جو پتھر گرانے لگے تھے جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر بتا دیا کہ آپ تشریف نہیں لے جائیں, یہاں سے ہٹ جائیں, یہ بھی اسی پروگرام کی کڑی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگا کر وہ پروگرام بنایا تاکہ ذہنی اذیت اس شخص کو دی جائے, کہ تاکہ اس وجہ سے یہ اس منصب سے اور گفتگو سے, واعظ و نصیحت سے, تبلیغ سے باز آ جائے. یہ اسی پروگرام کا یہ تھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے کنویں میں, جیسے انسان تھوڑی تفریح کے لیے بیٹھتا ہے, کہ اس کی منڈیر کے اوپر آپ بیٹھ گئے, اور لاتے مبارک آپ نے پاؤں مبارک اس کنویں کی طرف لٹکا دیے, جیسے عموماً عام بیٹھ جاتے ہیں لوگ باغوں کے اندر. اس پر ایک یہودی ہے, اس نے دیکھا, اپنے ساتھیوں سے اس نے مشورہ کیا کہ بہت آسان ہے ان کو قتل کرنا, بہت آسان ہے ان کو قتل کرنا, مجھے میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتا کر کے, یہ آسان ہے ان کو پیچھے سے ماروں گا اور وہ اندر کنویں کے اندر گر جائیں گے. جیسے جیسے قریب ہوتا گیا تو اس کے اوپر روح پڑتا گیا, قریب جا کر وہ اپنا ارادہ کیا کر سکتا تھا تو بیٹھ کے کہنے لگا کہ آپ اپنی وہ تلوار مجھے دکھا دیں, آپ کے پاس ہے, میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں, آپ نے تلوار دے دی. اس پہ علماء حدیث نے بہت مسائل اخذ کیے کہ ایک مسلمان کو دار الاسلام کے اندر بھی اپنا حفاظتی اسلحہ ساتھ رکھنا سنت ہے پیغمبرانہ, یعنی تو اپنے شہر کے اندر ہے نا اور اپنی حفاظت کے طور پر اپنے ساتھ ہے رکھی ہوئی تلوار. اس نے تلوار مانگی اور آپ نے تلوار دے دی. تلوار دینے کے بعد تلوار اس سے اٹھائی نہ جائے اور پھر وہ تلوار کو گویا کہ واپس کرنا چاہتا ہے, تو آپ نے کہا کیوں تلوار آپ دیکھ نہیں رہے ہو اور آپ کے ہاتھ کیوں کانپتے ہیں, اور یاد رکھو تمہارا جو ارادہ بد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. جس پروگرام کے ساتھ تمہارا وقت اسی دوران وہی نازل ہو گئی اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہ اس طریقے سے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ ایت نازل ہو گئی تو فرمایا کہ اب مطمئن ہیں ہر لحاظ سے کہ یہ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکیں گے. رہی بات کسی شخص کو کوئی خطرہ ہو دشمن سے تو اپنا محافظ رکھنا, پہرے دار رکھنا شرم کوئی حرج کی بات نہیں ہے, سنت ہے. اور اسی لحاظ سے دو طرح کے کتے رکھنے کی اجازت ہے, ایک حفاظتی کتا اور ایک شکار کا کتا رکھنے کی بھی اجازت ہے. عام شوقیہ طور پر جو کتے رکھتے ہیں لوگ گھروں کے اندر, اسلام آباد میں حلال جانوروں کے اجازت نہیں ہے رکھنے کی, تو کتا رکھنے کی اجازت ہے اس لیے کہ ان کے آقا لوگ جو ہیں وہ کتوں سے محبت کرتے ہیں تو کتوں کی اجازت ہے. اس طرح کا کتا گھر میں رکھنے سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حفاظت کے فرشتے, رحمت کے فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے. جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہو یا کتا شوقیہ ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے. تصویر انسان کی جو ضرورت ہے وہ اپنے بریف کیس میں اپنے پرس کے اندر بند ہونی چاہیے, اس کو سامنے لٹکا کر بیٹھکوں میں سجانا یہ جائز نہیں ہے اور اس سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. باقی انشاءاللہ کل بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. صدق اللہ العظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, اے نبی آپ فرما دیں کہ اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو, یہاں تک کہ اپنے اپنے زمانے میں تم تورات پر عمل کرتے, انجیل پر عمل کرتے, پھر کچھ ہوتے. وما انزل الیکم من ربکم, یا یہ کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کرتے. ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا, بس جو کچھ ہے نبی آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر سرکشی اور کفر میں اور اضافہ ہوتا ہے. فلا تأس علی القوم الکافرین, آپ کافر قوم کے اس طرح کے سرکشیوں کے اوپر پریشان نہ ہوں. بات ہو رہی تھی کل کے سبق میں واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ایسے ہی جانی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. ہاں جب اجل آئی تو اس لحاظ سے تو پھر جتنی جس کی عمر ہے اس کے بعد اس نے جانا ہے. کافروں سے ظاہری شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی کہ کل کوئی قاتلین میں سے کوئی جو نسل بعد میں آئے گی وہ مسلمانوں پر یہ طعنہ نہ دے کہ تمہارے نبی کو تو مقصد ہے ہمارے اس فلانے نے قتل کیا تھا, یا اس طرح اس ظاہری طعن سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے ظاہری شہادت. تو بے شک آپ نے تمنا کا بھی اظہار کیا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا. رہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی تو وہ آپ نے ہر موقع پر ہر جگہ میں کی ہے. سب سے جامع معنی تبلیغ آپ کی آخری خطبہ حجت الوداع میں آپ نے تمام موٹی موٹی باتیں معاملات کے لحاظ سے, عبادات کے لحاظ سے, اور سود کے لیندین کے اعتبار سے سب واضح بیان فرمایا, حتیٰ کہ اپنے چچا کے سود کو اعلان کر کے تو معاف کر دیا, حالانکہ وہ تو مالک تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, لیکن آپ کو یقین تھا کہ میں اپنے چچے کے بارے میں جب یوں اعلان کر دوں گا تو وہ آگے سے قبول کریں گے. آپ نے کہا کہ ہمارے چچا نے جس کو سود کے اوپر پیسہ دیا ہوا ہے اور اس پر جو اضافہ وغیرہ ہے وہ سب میں نے معاف کر دیا ہے, یعنی اپنا تو کوئی کسی کو قرضہ ہی نہیں دیا ہوا تھا, کوئی لین دین کوئی سود کی بات ہی ایسی نہیں تھی. اب چچا ہی اس طرح تھا. مقصد یہ ہے کہ ایک عملی نمونہ جو لوگوں کو آپ سمجھا رہے تھے کہ معاف کر دو جاہلیت والا سود یہ وہ جو کچھ ہے معاف کر دو, آئندہ کے لیے اپنا نظام درست کرو, تو اپنا تو عملی نمونہ نہیں بن سکتے تھے نا, کہ کسی کو وہ سود قرضہ لین دین تھا ہی نہیں, پیسہ ہی نہیں تھا. جو میں جمعے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا فرمان ہے کہ میرے لیے فخر فخر ہے, امت کے لیے فخر نہیں مانگا ہے. تو چچا مجمع میں موجود تھے اور انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے مطلب یہ ہے کہ قبولیت کا اظہار کیا کہ جو میرے بھتیجے نے اعلان کر دیا ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا وہ قبول ہے, میں نے معاف کر دیا ہے سب, اور پھر کبھی نہیں کوئی مطالبہ اشارہ کنایتا نہیں کیا. اس پر اس موقع پر آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ الا البلغت, کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے. صحابہ اکرام کا لاکھوں کا مجمع خطبہ حجت الوداع میں جو موجود تھا تو سب نے آگے سے یہ آواز اونچی کر کے یہ عرض کیا کہ بلغت الرسالہ ادیت الامانہ, کہ نبی آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا, امانت بھی پہنچا دی, سب کچھ ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ, اللہ بھی گواہ ہے, یہ سارا مجمع بھی گواہ ہے. پھر آپ نے فرمایا بتاؤ یہ دن کون سا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یہ حرمت والا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, میدان عرفات ہے, وقت کون سا ہے, مہینہ کون سا ہے, جی حرمت والا مہینہ ہے, مقدس مہینہ ہے, یہ علاقہ کون سا ہے, یہ جی حرمت والا, سارا صحابہ اکرام آگے بول رہے ہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے, مقدس مہینہ ہے, مقدس جگہ ہے, حج کے دن ہے, جمعہ کا دن ہے, میدان عرفات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس خاص دن کا لحاظ رکھ کے تو میں تم کو بتا رہا ہوں کہ جو باتیں تم تک میں نے پہنچائی ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ, کہ جو موجود ہیں ان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جو موجود نہیں ہیں ان کو یہ میری باتیں پہنچائیں. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کیا اور یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے دوستو آج تک. بس جس کو جتنا علم ہے, جتنی اس کی استطاعت ہے, جتنے اس کے ماتحت ہیں, میں تفصیل سے گزشتہ درس میں رچ کر چکا ہوں, اس کے مطابق بعض نصیحت کرنا, امر بالمعروف کرنا, منکر سے روکنا, ہاتھ سے روک سکے اچھی بات, نہیں تو زبان سے سمجھانا, نہیں تو دل میں برا سمجھنا, ہر امتی کا یہ کام ہے اس کی حیثیت کے مطابق. آج کے سبق میں یہ فرمایا, جب آپ نے مدینہ طیبہ میں بعض نصیحت کا پروگرام شروع کیا, انصار تو سارے ماننے والے ہی تھے, اب نئے نئے اس وہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں, احکام نازل ہو رہے ہیں, وہ صحابہ کرام کے سامنے بات آ رہی ہے, لیکن جو کافروں کو سمجھانے کے لیے تبلیغ کی بات تھی وہ تو مدینہ کے اطراف میں یہود و نصارہ, یہود اکثر تھے, نصارہ کم تھے, ان کے سامنے آپ واعظ نصیحت کے لیے, تبلیغ کے لیے ان کے سامنے بھی جاتے تھے ان کی طرف. تو جس وقت یہودیوں کو دعوت دیتے تو یہودی بے ادبی ہے, جو کچھ وہ ان کا پروگرام تھا وہ تو کرتے ہی تھے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, ہمیں سب کچھ معلوم ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے, یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں سب کچھ معلوم ہے, انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ تھے نہ ہیں. جب ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی, ان کے نبی اس وقت موجود تھے, نبی چلے گئے, تو اس وقت بھی یہ اپنی کتاب کے اوپر بھی کما اب تو وہ عمل پیرا نہیں تھے, تو اب تو ان کی کتاب ان کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی ہے, تو اب یہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے. فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء, اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو, حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل, یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں معلوم ہے, ہم سب کو جانتے ہیں, تو اپنے زمانے میں اگر تم مکمل طور پر انجیل کے اوپر عمل پیرا ہوتے تو پھر تو بات تھی کہ اپنے آپ کو کچھ کہتے, یا جو کچھ تمہارے نبیوں کے اوپر نازل کیا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تو پھر کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کچھ معلوم ہے. اور پھر اس کو مکمل طور پر عمل پر آنے میں یہ بات بھی تھی کہ تورات و انجیل کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا, بشارتیں تھیں, وقت کا تعین تھا, کب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے, علامات تھیں, وہ ساری جب پائی گئی ہیں تورات میں جو موجود تھا. تو اگر تم تورات کو ہی ماننے والے تھے تو نبی آخر الزمان کے صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات دے کر پھر نبی کو مان لیتے, جبکہ تمہارا نظریہ اور طریقہ یہ ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی کتاب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہیں, جو سورت نازل ہوتی ہے انہیں پتہ چلتا ہے, تو ان میں ضد, سرکشی, بغض اور آپ کے خلاف پروگرام میں اور اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ ماننا تو نہیں ہے. اور جب نئی کوئی بات اسلام کی کوئی اہم بات نازل ہوئی اور اس کی جب تشہیر ہوئی تو پھر ضد و عناد میں اور بڑھتے جاتے ہیں, یعنی آپ کس چیز کا کیسے مخالفت کریں, یہی وہ کرتے رہے. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فلا تأس على القوم الكافرین, کہ نبی ان میں ضد و عناد, سرکشی, یہی چیز بڑھتی جا رہی ہے تو آپ پریشان نہ ہو, آپ کا کام جو ہے تبلیغ کرنا, واعظ و نصیحت کرنا, وہ آپ جاری رکھیں, باقی ہدایت اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا کچھ طلبگار تو ہونا. اَنُلْزِمُكُمُوهَا, قرآن مجید کی آیت ہے, اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ, کہ ہم اسلام کو تمہارے اوپر انڈیل دیں گے, گرا دیں گے تمہارے اوپر, وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ, اور جبکہ تم اسلام کو نہیں چاہتے ہو, دور دور بھاگتے ہو اور زبردستی اسلام کو تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. جب طلب ہو کچھ تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں. انسان صبح و شام یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما, ہدایت سمجھ, ہدایت کی سمجھ ادا فرما, اس کے مطابق چلنا آسان فرما, پھر وہ دوائی بھی, وہ راستہ بھی, وہ آہستہ آہستہ ساری ترتیب ہو جاتی ہے. یہ تو اس آیت کا دوستو مفہوم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ اے نبی, آپ اہل کتاب کو بھی واعظ و نصیحت کرتے جائیں, سمجھاتے جائیں. یہ جو کہتے ہیں آگے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے, ایسی بات نہیں ہے, لستم بشیئن, ان کو یہ بتا دیں تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. یہی بات یہاں سوچنے کی ہے. یہ تبلیغی جماعت والے ساتھی جب بعض دفعہ گشت کرتے ہیں یا سمجھاتے ہیں یا کسی کو بلا کے لے آتے ہیں نا, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نماز روزے کا معلوم ہی ہے, آپ لوگ کسی اور کو سمجھاؤ نا, جن کو نہیں بتایا ان کو سمجھا دو. حقیقت ہاں یہ ہے کہ جو یہ بندے دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہمیں نہ سمجھاؤ, ہمیں تو نماز روزے کا معلوم ہی ہے, نماز کی فرض ہی اگر ان سے پوچھ لیے جائیں تو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا. عجیب بات ہے, اس دن ایک معاملے میں ہم لوگ تھے, وہ اکٹھے بیٹھے تھے اور معزز قسم کے لوگ تھے, تو نماز کے فرائض کا ہی نہیں پتہ تھا. واجبات تو بات کی بات ہے کہ جو رہ جائیں, تو میں کہا آج تک پھر آپ لوگوں کی نماز کس طریقے سے ہوتی رہی, نہ یہ پتا ہے کہ نماز میں قرات فرض ہے یا رکوع میں کتنا یوں فرض ہے, تسبیحات کتنی ہوتی ہیں, کس طریقے سے اہم ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ اور انسان جب کوئی تبلیغ والے ہیں اس طرح ان کو سمجھانا چاہیں تو آگے سے شکوا فوراً یہ ہوتا ہے, ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے, ان کو جا کے سمجھا رہا ہے, جو کافروں کی بات ہے وہ جو اسلام نہیں رہنا. انسان من المح الى اللہ, من المہد الى, یہ حدیث نہیں ہے, ویسے لوگ جملہ یہ لکھ دیتے ہیں اطلب العلم من المہد الى اللہ, کہ علم تلاش کرو, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک, حدیث نہیں ہے, اگرچہ کسی جگہ میں حدیث کے لفظ کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے لیکن محاورہ صحیح ہے, مفہوم صحیح ہے کہ انسان علم کا طلبگار رہتا ہے اور اسے رہنا چاہیے ہمیشہ. اپنے آپ کو عقل کل نہیں جاننا چاہیے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے, ہر انسان کو اس میں بار بار مطالعہ کرنا چاہیے, نماز کے مسائل میں, زکوٰۃ کے مسائل میں, جو اس کے ساتھ متعلق دین ہے اتنا دین اسے آنا ضروری ہے. اور اب تو آسان, مستند, معتبر علماء کی کتابیں ہر موضوع کے اوپر اردو زبان میں بھی آ گئی ہیں, اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو بندہ کسی عالم سے تعلق رکھے, اس سے سمجھے. میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خطاب کیا, اے نبی آپ فرما دیجئے اہل کتاب کو, لستم علی شیء, تم کچھ بھی نہیں ہو, تم کچھ ہوتے تب جب اپنی کتاب کے اوپر عمل پیرا ہوتے تو پھر کچھ ہوتے. اپنے زمانے میں انبیاء کو قتل کیا, تورات کو منسوخ کیا, مذاق بنائی, تاویلیں کی, کیا کیا ہیلے بنائے اس اپنے اس شریعت کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں, بات یہ سوچنے کی دوستو ہے کہ ہمارا بھی حال تو کہیں یوں ہی تو نہیں ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی کچھ بھی نہیں ہو کہ نہ نماز کے پابند ہو نہ دیگر اور اسلامی احکام کے پابند ہو نہ سنت کے پابند ہو نہ عقیدے کے لحاظ سے کوئی پابندی ہے انہوں نے کم از کم بت تو بنائے تھے مشرکین مکہ نے یا دوسرے نے تو وہ اس کو سلام کرتے ہم جا کر وہ مزاروں کے اوپر سلام دی اور فلان اور فلان اور نذرانے اور عقیدت اور چادریں اور یہ عقیدے کی بات ہے اسلام میں اس کا ثبوت ہے تو لست والا سیدن کا جو مفہوم ہے یہ اصل تو مخاطب یہود و نصارہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ اے نبی آپ ان کو فرما دیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو تم کچھ ہوتے اگر آسمانی علوم کے اوپر تمہارا عقیدہ اور عمل ہوتا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں یہی آیت ہمارے اوپر تو نہیں فٹ ہو رہی کہ اے مسلمانوں تم بھی کچھ نہیں ہو اگر تم کچھ ہوتے تو ذلت کا یہ زمانہ تم نہ دیکھتے نہ عقیدے کے لحاظ سے تمہاری کوئی کوالٹی ہے اور نہ کوئی ظاہری قوت اور جہادی لحاظ سے تمہاری کوئی کوالٹی ہے دو ہی چیزیں ہیں دیکھو دنیا میں انسان کو سرخرو کرنے والی اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہی ایک تو ظاہری شان و شوکت اور قوت ہو عدو رحم مستطاعت من قوا یا باقی اعتبار سے انسان نیکی اور پرہیزگاری میں اس مقام پر ہو کہ پھر وہ کوئی کفر کی طرف آئے بھی نہیں نہ ہم تقوی کے لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے اس مقام پر ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو نہ ظاہری اعتبار سے افرادی یا اصلے کے لحاظ سے اس قوت کے اوپر ہیں کہ ہم دشمن کو للکار سکیں بس دشمن دو جو کرنا چاہتا ہے وہ تو اس کی مرضی ہے کہ وہ ایک دو ڈراؤن حملے کرتا ہے اگر وہ ان شیروں کے اوپر حملہ کرنے لگ جائے تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں اپنی فوج کے اوپر آپ کیا اعتماد اور یقین رکھتے ہیں اپنی حکومت اور پولیس اور ان حفاظتی اور قوت نافذہ رکھنے والے اداروں کے اوپر آپ بھروسہ رکھتے ہیں کہ آپ کی جان کے لیے محافظ ہیں اور کفر اگر تمہارے شہروں کے اوپر حملہ آور ہو جائے وہ ڈرون حملے نہیں وہ سیدھے جہاز بمبار وہ ان شہروں کے اوپر حملہ کرنے لگ جائے تو کچھ بھی یہ کرنے والے نہیں اس لیے کہ اندر باپ سے ایمانی دنیا سے یہ بالکل صاف بات ہے تو دیکھو دوستو ہم سے جو ہو سکتا ہے اپنے عقیدے کا اپنے عمل کا اپنے معاملے کا اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں جو ہماری توفیق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو صابی ہیں اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں یہ سارے اگر صحیح ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اعمال صالحہ اپنے بجا لاتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی غم ہے ان کے لیے بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا اور اس پر اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ واضح طور پر تمام لوگوں کو واضح نصیحت کریں خواہ یہودی ہوں عیسائی ہوں عام مشرک ہوں پھر یہودیوں کی حقیقت کو اور اعلی کتاب عیسائیوں کی حقیقت کو واضح کیا دوسری آیت میں کہ ان کو بتا دیں لست و ملا شیء تم کچھ بھی نہیں ہو کہ اپنے اپنے دور میں بھی اپنے مذہب پر صحیح معنی میں عمل نہیں کرتے تھے اور اپنی کتاب پر تو تمہارا عمل نہیں کہ اس کتاب میں موجود تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں لائے اس بات پر پرسوں بات کر رہے تھے بات ختم ہوئی تھی کہ یہ عیب کہیں ہمارے اوپر تو فٹ نہیں ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی کوئی چیز نہیں ہو ہمارا ایمان ہمارے اعمال ہمارے اخلاق معاشرہ لین دین یہ جو یہ فلان یہ کس طرح یہ بھی تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ لست ملا شیء تو کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی مدد اللہ کی حاصل ہوگی اللہ ہم سے راضی ہوں گے آپ دیکھیں نا قوم جیسی بے وقوف ہے حکومتیں چھٹیاں کر رہی ہیں اور فلان ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے کوئی شرعی مسئلہ ہے یہ کیا بات ہے اور اللہ تلّوں میں مقصد دنیا مصروف ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بجا لانے میں ہماری خیر بھی ہے کامیابی بھی ہے تو ہم بھی کہیں لست بنا شہین تو نہیں ہیں کہ نہ ہمارا ایمان ہے نہ ہمارا عقیدہ ہے نہ ہمارے اعمال ہیں نہ کچھ ہے ہر ساتھی کو اس بات پر فکر کرنی ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ہے عقیدہ صحیح ہے کہیں ہمارے ایمان عقیدے میں شرک کا شائبہ تو نہیں ہے بدعت تو نہیں ہے ہماری نماز صحیح ہے فنا صحیح ہے انشاءاللہ اسی سے بہتری آتی ہے تعمیر قطرے سے بن کے سمندر ہوتی ہے آج کے سبق میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں جو یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں کوئی عیسائی کہتے ہیں کوئی سادی کہتے ہیں کسی فرقے کے نام کے ساتھ نجات کا اعلان نہیں ہے تب ہے کہ یہ سارے فرقے جتنے پہلے گزرے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر صحیح معنی میں اللہ پر اللہ کی آخری کتاب پر آخری رسول پر آخرت پر ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال سے عمل اپنا درست کریں پھر نجات ہے تو یعنی اس ایت نے یہ بھی بتا دیا کہ پہلے جتنے مسلک مذاہب وغیرہ آئے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے اب آخری شریعت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اس بات کو قرآن مجید نے کئی مقام پہ بیان کیا ہے پہلے گزر چکا ہے پہلے پارے میں یہ بات ہوئی کہ یہودی کہنے لگے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے قالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى کہنے لگے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی قرآن نے کہا تلک مالیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین یہ اپنی خواہش کی باتیں ہیں ان کی اپنی آرزوئیں ہیں یہ حقیقت تو نہیں کہا ہم نے کوئی آیت نازل کی ہے کہ یہودی جنت کے مستحق ہیں یا عیسائی ایسی کوئی دلیل تو نہیں قرآن نے آگے کیا کہا بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سنو یہودی ہونے سے نجات نہیں عیسائی ہونے سے نجات نہیں یا کسی اور خطے سے نسبت رکھنے سے نجات نہیں جو صحیح معنی میں مسلمان بنے گا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے گا ایمان لائے گا اور اپنے اعمال کو صحیح کرے تو پھر یہ کہہ سکتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ کوئی غم و حزن نہیں اسی طرح ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے بتایا پہلے پارے کی آخری صفحے کی ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا سب کو خطاب ہے کہ لوگو اگر تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہارا ایمان تب قابل قبول ہے عند اللہ کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لاؤ تو صحابہ نے ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لایا ہے آپ کی شریعت پر آخری نبی پر آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہے تو یہ ایت یا اس سے پہلے والی ایت اور دیگر قرآن مجید کی آیات اور حدیث صاف واضح یہ بتاتی ہیں کہ پہلی شریعتیں خواب آسمانی ہی تھی تمام منسوخ ہو گئی ہیں اب سب کے نجات کا دار و مدار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ہے قرآن مجید حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی ایک موقع پر لمبی بات ہو رہی تھی اس پر آپ نے فرمایا کہ سنو بھائی اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دیا جائے تو ان کی نجات کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے تب نجات ہوگی ان کی کہ وہ پہلی شریعتیں ختم ہو گئیں میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ پہلے کوئی یہودی تھے یا عیسائی تھے یا جو بھی تھے وہ اس وقت کے لحاظ سے تھے اس وقت وہ فوت ہو گئے اگر صحیح طریقے سے فوت ہو گئے تو جنتی ہیں لیکن جب میرا زمانہ ظاہر ہو گیا اب میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ ان کا پیغمبر بھی زندہ کر دیا جائے اور دوسری حدیث اس سے اوپر اور واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا میں اللہ پاک دوبارہ نازل فرمائیں گے بھیجیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیر پرچار کریں گے اور اپنے ایمان کا اظہار کریں گے تو اس سے بھی واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی دوبارہ وہ جب دنیا میں نازل ہوں گے تو انہیں کیا ضرورت ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اور آپ کی کتاب کی تبلیغ کرنے کی اور پھر امام مہدی کے لشکر کے ساتھ وہ کرنے کی اور پھر مرنے کے بعد قبر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی تو یہ سب وہ بات ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبر کا بھی ایمان لانا ضروری اب یہاں پر بات بتائی کہ جو ایمان والے ہیں جیسے فرض کرو کہ ہم بھی ایمان والے ہیں تو ایسے ایمان والے کافی نہیں ہیں ایمان صحیح معنی میں ایمان لاؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ اکرام کی طرح ایمان لاؤ پوری طرح ایمان لاؤ کہ جو دل کو مان رہے ہیں جو دل مان رہا ہے جس بات کو وہ عمل میں ہے جس کو دل مان نہیں مان رہا وہ عمل میں نہیں ہے تو یہ کیا عمل ہے اور کیا ایمان ہے فَالَّذِينَ هَادُوا اور جو یہودی ہیں یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ ختم ہو گئے تھے نا 70 کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے پہاڑ کے اوپر اور پھر وہ کہا کہ ہمیں اللہ دیکھنا ہے اللہ دیکھنے کے بعد ہم ایمان لائیں گے بہرحال وہ تجلی آئی وہ سارے مر گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے زندہ کیا تو انہوں نے کہا انا ہدنا الیہ اللہ آپ کی طرف رجوع کر دیں تو ہدنا سے یہ یہودی بنے بعد میں کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک لڑکے کا نام یہودہ تھا کہ جس سے یہ یہودی نسبت ہوئی بہرحال یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو وَالسَّابِعُ سابع یہ فرقہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہوا ہے اکثر قرآن مجید میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے ستارہ پرست ستارہ پرست کوئی گروہ سابع جو ہے وہ بھی اگر کوئی ہے مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی اور فرقہ ازالہ بھی ہے خواہ وہ بت پرست ہے ستارہ پرست ہے سورج پرست ہے یا فارسی جیسے کہ آگ کو آگ میں کرشمہ سمجھتے ہیں وہ ہیں یا کوئی بھی اور فرقہ ہے کس کو اس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے وہ ہو جیسا ہی ہوں یہودی ہوں سارے فرقے سب ختم جب تک وہ کامیابی ان کی ہے جب تک کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے حسن المحاضرہ فی احوال مصر والقاہرہ ایک کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سابی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سابی تھا تو اس کے طرف یہ نسبت ہوئی اس فرقے کی شروع میں تو یہ صحیح رہے تو بعد میں پھر آہستہ آہستہ آہستہ یہ بھی بت پرست ہو گئے پھر آتش پرست ہو گئے وغیرہ اور علامہ جلال الدین سیوطی یہ خرقرون کے قریب کے شخص ہیں 300-400 ہجری کے اس وقت کے بعد ایسا حافظ الحدیث دنیا میں نہیں پیدا ہوا ایک لاکھ حدیث سند اور متن کے ساتھ ہر وقت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یاد اس کے بعد آئے لیکن کسی کو 30,000 یاد تھی کسی کو 10,000 یاد تھی حدیثیں تو اس مقام تک کوئی نہیں پہنچا جتنا علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کا درمیان میں ویسے تعارف کرا رہا ہوں نا کہ اللہ کے ایسے مخلوق گزری ہے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کس انداز میں کی اور اللہ نے ان کو حافظ کس مقام کے عطا کیے تھے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو دارال دوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں انہیں بخاری پوری یاد تھی الف سے لے کر آخر تک لیکن بخاری میں 1,00,000 حدیث نہیں ہے علامہ جلال الدین سیوطی کو تقریباً کل ذخیرہ حدیث اور تکرار کو حذف کرنے کے بعد کم ہے تو یہ یہودی ہوں خواہ سابی ہوں و نصارہ جو ایسا عیسائی ہوں عیسائی ان کو نصارہ نصرانی اس لیے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہودیوں نے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی من انصاری الی اللہ اللہ کے واسطے میری مدد کرنے والا کون ہے تو جن لوگوں نے مدد کی پھر ان کو انصار نصرانی اس طریقے سے کہا جانے لگا بعض نے کہا کہ آپ جس گاؤں کے اندر آباد تھے اس گاؤں کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گاؤں میں آباد تھے اس گاؤں کا نام ناصرہ تھا اور وہاں آپ کے ماننے والے بھی ساتھ رہتے تھے اسی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصرانی کہتے ہیں فرمایا تھا کوئی بھی فرقہ ہو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا کہ صحیح معنی میں اللہ پر خواہ اپنے آپ کو مسلمان ایمان والے کہتے ہوں پہلے شریعت نے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمان جو اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں یا یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا عیسائی کہتے ہیں یا سابی ہیں کوئی بھی ہیں جب تک صحیح معنی میں ایمان نہ لائیں اللہ پر اللہ کے رسول پر آخرت پر اور اپنے اعمال کی اصلاح نہ کریں ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اور اس میں عقیدے سے لے کر پھر تمام معاملات معاشرات رہن سہن اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمام چیزیں شریعت کے مطابق میں عمل صالحا ہوتا ہے کہ فرمایا ایمان لایا اللہ پر آخرت پر وعمل صالحا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے ایسے بندوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ ان کے اوپر کوئی غم و حزن نہیں ہوگا خوف ما یعول کے مستقبل کے لحاظ سے کسی چیز کو سوچ کر ڈر جو لگتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں اور ماضی کی کوئی بات پریشانی کی یاد آ جائے تو اس پر غم ہوتا ہے جو جنتی لوگ ہیں وہ انہیں پتہ ہے ہمارے پاس پونجی کیا ہے سرمایہ کیا ہے بازار میں کوئی جاتا ہے نا چیز خریدنے کے لیے اس کا ریٹ جب زیادہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے جب پیسے جیب بھری ہوئی ہو پیسوں سے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ چیز مہنگی ہے تو مہنگی خرید لیں گے نا اچھی کوالٹی کی لے لیں گے جب ایمان والے اعمال صالحہ والے اچھے اعمال ان کے ساتھ ہوں گے اور آخرت میں جائیں گے تو انہیں ولا خوف علیہم انہیں کوئی ڈر نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس سرمایہ ہے ان کے اعمال نامہ اعمال صالحہ والا پلہ ان کا بھاری ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ماں مزار پر انہیں کوئی غم نہیں. اللہ بہتر سمجھ. صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تقریر لمبی تقریر سے نہیں دیا, قرآن سنایا, چل پڑا. اور اس کے جو حواری تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ آج شام تک تو یہ اپنا کوئی گر استعمال کر کے خوشی کی خبر سنائے گا. لہذا جب یہ واپس اس کو آتے دیکھا تو سارے کھڑے ہو گئے, کیا رہا ہے. جب کچھ قریب پہنچا تو ابو لہب کہنے لگا, منہ اس کا لٹکا ہوا ہے, جس چہرے سے یہ گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. خیر یہ پہنچا, پوچھا کیا ہوا, کہا بات یہ ہے کہ محمد عربی نے وہ کلام سنایا ہے جو اس سے پہلے نہ کبھی سنا نہ اس کے بعد کبھی سنا, اور وہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں. میں تمہارے دین پر ہوں, میرے دین پہ شک نہ کرنا, لیکن ایک بات مان لو, یہ نہ شاعر ہے نہ شاعر ہے, یہ کلام کوئی عجیب کلام ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے خلاف جو تم سازشیں کرتے رہتے ہو یہ سازشیں بند کر دو. تو دو حال سے خالی نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا تو دوسرے عرب محمد عربی پر غالب آ جائیں گے اور نعوذ باللہ محمد عربی مغلوب ہو جائیں گے تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا, تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں. دوسری صورت یہ کہ اور یہی ہو کر رہے گی, کہتا ہے کہ محمد عربی پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے اور پھر بھی تمہیں فکر کی ضرورت نہیں, محمد عربی تو تمہارے قبیلے کا ہے, تمہاری ہی سرداری ہوگی. لہذا یہ سازشیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک سردار اور وہ تابع ہو کر مدعا ہو کر آیا ہے قرآن سن کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوا انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل, البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا ایمان کے اوپر قائم رہنے کا, انبیاء کی بات ماننے کا. وارسلنا اليهم رسلا, اور ان کی طرف بہت رسول ہم نے بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوا انفسہم, جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا اور وہ بات وہ کہتا جس بات کو اس ان کے دل نہیں پسند کرتے تھے تو وہ پھر تکذیب کر دیتے تھے, حتیٰ کہ بعض دفعہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. وحسب اللہ تکون فتنۃ, وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جو ہم کر رہے ہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. فہمو, بس وہ اندھے ہو گئے, بہرے ہو گئے. پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا, ان پر رحمت بھیجی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کچھ زمانے تک وہ درست ہوئے. ثم عموا وصموا, پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے ان میں سے اکثر, اور اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھتا رہتا ہے. بات ہو رہی تھی کہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ بجا لائیں گے, تب کامیابی ہے. اپنے اپنے دور میں اپنی شریعتوں پر جس نے بھی ایمان لایا ہو وہ اس وقت تک تھا, جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے اور پھر اعمال کو درست رکھنا ہے. آج کے سبق میں بنی اسرائیل کے ایک عہد کا ذکر ہے اور ان کے ایک خواہش نفس کی پیروی کی بات کا ذکر ہے. مقصد یہ ذکر کا کہ سمجھانا ہمیں ہے کہ کہیں ہماری بھی یہی تو معاشرے میں عادت تو نہیں جیسے ان کی تھی, تو پھر اسی طریقے سے اللہ ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گے. فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا. یہ وہ عہد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ہدایت کے واسطے کتاب ہونی چاہیے, کوئی اصول ہونا چاہیے, پھر ان کو ساتھ لے گئے تھے, پھر اللہ نے کتاب دی, پھر اللہ نے عہد لیا تھا ان سے کہ اب اس کے مطابق عمل پیرا ہونا. وارسلنا علیہم رسولا, اس وقت بھی ان سے بے ترتیبی ہوئی, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر ان کے بعد اور انبیاء آئے وہ بھی چلے گئے, اور نبی اللہ نے بھیجے, مسلسل بنی اسرائیل کی طرف انبیاء آتے رہے ان کو سمجھانے کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے. کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. یہ بہت اہم بات ہے, جب بھی ان کے پاس اللہ کا رسول آیا اور اس نے جو بات کہی وہ ان کو پسند نہیں آئی تو بس ناراض ہو گئے اور یہ کہہ دیا کہ یہ نبی علیہ باللہ یہ نبی سچا نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے. اور اگر وہ نبی بار بار سمجھا رہے ہیں, ان پر تنقید کر رہے ہیں, انہیں واضح نصیحت ہو رہی ہے, منکر سے روکا جا رہا ہے, معروف کی بات کر رہے ہیں, وہ بار بار ان کی تکذیب کے باوجود, تو فریقاً یکذبون, پھر یہ اس وقت جو یہود بگڑے ہوئے تھے وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے. یہاں پر یہ بات ہے کہ جب ان کے دل کے مطابق بات ہوتی تو اس بات کو, اس نصیحت کو, پیغمبر کی اس تعلیم کو یہ مان لیتے تھے, اور جب ان کی مرضی کے خلاف ہوتی بات تو پھر نکتہ چینی کرتے کہ اللہ جب اللہ یہ پیغمبر ہی سچا نہیں ہے, تکذیب کر دیتے. تو گویا کہ جو مانتے بھی تھے تو وہ بھی خواہشی کی مانتے تھے کہ دل کو پسند آ گئی وہ اسلام کی بات, اس وقت کے لحاظ سے شریعت کی بات تو اس کو مان لیا, اور جو دل کو پسند نہیں آئی تو اس کو انکار کر دیا ہے. تو یہ اتباع نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مدت کے بعد دل گناہ کر کر کے وہ اس طرح مرتا ہو جاتا ہے کہ اس کو معروف سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نیکی کا کام ہے, اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا یہ نیکی کا کام ہے, اور گناہ کر کر کے وہ اس طرح ہو گیا کہ اس کے سامنے کوئی گناہ کا تذکرہ ہو, گناہ کی بات ہو, گناہ کی مجلس میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے وہ منکر ہی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی یہ دل بالکل فنا ہو گیا, سیاہ ہو گیا ہے, جیسے حدیث میں جناب کا فرمان ہے نا کہ وہ گناہ کرنے سے توبہ نہ کرے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. ان کی یہ حالت کہ نبی نے جو بات کی وہ خواہش کے مطابق نہیں لگی, مزاج کو نہیں لگی, وہ ماحول معاشرے اپنے رسم رواج کے خلاف وہ بات لگی, تو بجائے اس کے کہ اپنا نقص سمجھتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے, بلکہ نبی کو ہی ٹھکرا دیا کہ یہ بات ہی غلط ہے, یہ نبی ہی جھوٹا ہے, یہ اس طرح ہے. علماء تصوف نے لکھا ہے کہ پہلا سبق اس شخص کا کہ جو ولایت ولی اللہ ہونے کے لیے داخلہ لینا چاہتا ہے, پہلی بات اس کی کہ وہ اگر گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کر رہا ہے یہ بھی اس کی نیکی ہے, گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے اور کر گناہ ہی رہا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے. تو خواہش کی پیروی تو کر رہا ہے وہ, خواہش نفس کی, لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں خواہش نفس کی پیروی میں غلط ہوں, مجھ سے گناہ ہو رہا ہے, معبود میرا اللہ ہے, نبی میرا رہبر اور طریقہ ہے, اس کے مطابق مجھے چلنا ہے, لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ اس شخص کو نفس لوامہ ملامت کرتا ہے, پھر یہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے. ویسے تو اس سے نفس مارا گناہ کرا رہا ہے لیکن گناہ کو گناہ یہ سمجھ رہا ہے, یہ بھی بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے. لیکن جب دل بالکل سیاہ ہو جائے گناہ کر کر کے گندے ماحول میں رہ رہ کر گند سن سن کر گند دیکھ دیکھ کر گند کھا کھا کر گند پی پی کر تو دل جب سیاہ ہو جاتا ہے پھر گناہ کو گناہ انسان نہیں سمجھتا الٹا شریعت پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے کہ یہی غلط ہے یہ کیا پرانی باتیں ہیں یہ کیا دہریہ قسم کا منکر ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ نبی نے جو بات کہی بمالا کا حوال کو سو خواہش کو نہیں موافق لگی بس وہ تکذیب کرنے لگے کہ اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی کے خلاف ہو گئے یہ بہت بری بات ہے میں اسی پر زور دے رہا ہوں کہ انسان ہے ماحول معاشرے میں رہتا ہے اس سے غلطی گناہ ہوتا ہے بس اس غلطی اور گناہ کو غلطی اور گناہ سمجھے نہ یہ کہ وہ شریعت پر اعتراض کرنے لگے نبی پر اعتراض اور گستاخی کرنے لگے کہ یہ بات شریعت کی میں نہیں مانتا ہوں یہ بات شریعت کی غلط ہے بعض بیوقوف لوگ ہیں وہ یوں کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں ابھی تک یہ کیا کیا ہے ہم اللہ کا انصاف دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے اس طرح کی حماقت اور بیوقوف یہ بے ایمانی کی بات ہے اس طریقے سے اللہ کے انصاف اور کیا یعنی دین سمجھا نہیں دین پڑھا نہیں ایمان بنایا نہیں اعمال کی طرف آئے نہیں نیک مجلس کو پایا نہیں اسلام شریعت کی کتابوں کو پڑھا نہیں اور ایک ہاتھ کی بات کو کر کے تو ولایت کو اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب اللہ کو یہ چیک کر رہے ہیں لحاظ بلا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہے ان کو کہ یہ کتنے ایمان والے ہیں کتنے نیکی والے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ کہ ان پر مصائب لائیں گے پریشانی لائیں گے کبھی دفتر کی کبھی گھر کی کبھی پڑوس کی کبھی بیماری کی کبھی بچوں کی بیماری کی یا فوتگی کی پھر دیکھیں گے کہ یہ کتنے ہمارے قریب ہیں یا گلا شکوا کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات جو تقدیر کے اوپر ہٹ کرتی ہو انسان اس سے ایمان سے فارغ ہو جائے گا تو فرمایا لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا بار بار ان کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیجتے رہے بار بار واعظ نصیحت کے لیے علماء صلحاء ہماری شریعت میں آتے رہے سمجھاتے رہے کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا كذبوا وفریقا یقتلون بات نہ پسند آئی بس نبی کی تکذیب کر دی شریعت کی تکذیب کر دی اور نبی کو اگر بار بار وہ نبی سمجھا رہے ہیں تو پھر نبی کو قتل کرنے کا بھی پروگرام بناتے رہے بعض دفعہ کامیاب ہو گئے آپ لوگ عربی گرامر کے لحاظ سے ایک لفظ سمجھیں یقتلون یہ صیغہ مضارعہ کا ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے وہ قتل کرتے رہے اور قتل کرتے رہیں گے اپنے نبیوں کو وہ قتل کرتے رہے اور قتل کرتے رہیں گے تو اپنے دور میں تو اپنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا مثلا حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور بہت سارے انبیاء کو قتل کیا جن کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا وہ بات تو ٹھیک لیکن قرآن نے مستقبل مظاہرے کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ قتل کرتے رہیں گے یہ ایسے بڑے لوگ ہیں یہود یہ قرآن کا مستقبل کا صیغہ مظاہرے کا اس بات پر صداقت یوں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہود مدینہ نے قتل کرنے کی بہت کوشش کی مشورے کے لیے بلایا اوپر سے وہ چٹان گرانے کی اللہ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی کھانے میں زہر ملائی وہ بھی یہودی لوگ تھے اور اس طریقے سے وہ آپ کو اطلاع ہو گئی بارہ لے کا تمہیں تو کھائی لیا تھا جو آپ پر جادو کیا گیا وہ بھی یہودی لوگ تھے اور وہ مقصد وہ بھی یہی تھا کہ تاکہ اس طریقے سے یہ فارغ ہوں یا مشرکین نے جیسے پروگرام بنایا تو گویا کہ اپنے دور میں بھی اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے یہودی اور بعد میں بھی ان کی شریعت بد یہ رہی کہ اپنی کوشش میں تو نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تو بات یہ شریعت کی بات اس عید سے ہمارے لیے سبق خلاصہ کیا ہے کہ جو شریعت کی بات ہو کوشش کرنی چاہیے اس پر عمل کرنے کی اور اگر عمل انسان نہ کرے تو شریعت پر تنقید یا نبی پر یا اللہ پر نہ کرے بلکہ اپنی کمزوری اور ضعف سمجھے اللہ سے توفیق مانگے انشاءاللہ اللہ پاک حکم دے دیں گے فرمایا وحسبوا الا تكون فتنة وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو نبیوں کی تکذیب کرتے رہے اعوذ باللہ یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے رہے تو اس سے ہم معاملے کو صاف کرتے رہے یہ دو جنگیں ہیں نا رحمانی اور شیطانی وہ اپنی ذریت کو کھلا رہے ہیں تو ہم جو انبیاء کو قتل کرتے رہے یا تکذیب کرتے رہے تو اس سے یہ معاملہ صاف کرتے رہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایمان والے یہ اسلام والے یہ واعظ و نصیحت والے یہ ملا عزم والے یہ رہیں گے ہی نہیں پھر ہم ہی ہم ہوں گے ہم ہی ہم بھی کالے ہمارے دل بھی کالے ہمارا قانون بھی کالا ہم سارے اس جو انگریز بےمان جو ظاہر کا گورا دل کا سیاہ ہے یہ اسلامی مخلوق اکثر اس کی پیروکار ہے تو یہ انبیاء کو قتل کر کے یہ سمجھتے رہے حسبو اللہ تکون فتنہ کہ نیک لوگوں کو مارو یہ رہبروں کو مارو واعظ نصیحت کرنے والے کو ختم کرو پھر یہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا پھر کوئی تنقید والا ہی نہیں رہے گا یہ کرتے رہے ان کا خیال یہ تھا لیکن یہ تو نظام اللہ کے قبضے میں ہے اللہ پاک کس طریقے سے اپنے اسلام کی مدد اور تائید کراتے ہیں تقویت پہنچاتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا چنگیز نے تتاریوں میں کتنا بڑا علاقہ فتح کیا اور آپ کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے پوتے کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا یہ سارا علاقہ خلافت عثمانیہ کی شکل میں بدل گیا تو ان اللہ یعید الدین برجل الفاجر جو لوگ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں دین مٹنے کے لیے نہیں آیا یہ قائم رہے گا جالحق زہق الباطل باطل مٹے گا لیکن یہ سوچتے ہی ہیں کہ دین والوں کو مدرسے والوں کو اسلام والوں کو یہ علماء کو یہ راستے سے ہٹاؤ یہ ہمارے خواہش نفس کو جو ہم نے معبود بنایا ہوا اس میں یہ روڑے ڈالنے والے لوگ ہیں لیکن اس معاملے میں تو اللہ کی خاص نصرت اور مدد اور تائید ہے کہ اللہ کے دین نے آخر تک رہنے اللہ تعالیٰ رجال غیب اس کی مدد کے لیے بھیجتے رہتے ہیں تو فرمایا جب یہ قتل کرتے تھے یتیم کے خلاف جو پروگرام بناتے حسبو اللہ تکون فتنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ کوئی پریشانی نہیں رہے گی معاملہ کلیئر ہو گیا ہے رکاوٹ ختم ہو گئی ہے فلانا عالم بہت زیادہ ہمارے خلاف بولتا تھا بڑی تاریخ چلاتا تھا بڑا یہ کرتا تھا اس کو قتل کرا دیا شہید کرا دیا معاملہ صاف ہو گیا فہمو وسمو اللہ نے ان کو اندھا کر دیا بہرا کر دیا یا اندھے سے مراد بہرے سے مراد یہ ظاہری اندھا اور بہرا نہیں وہ حق کی قبولیت والا اندھا اور بہرا ہونا ہے انسان کے جو بھی یہ حص ہے اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے انسان کا ظاہر ہے کہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے اور اس کی باطنی نظر یہ ہے کہ یہ بھی سوچے کہ یہ سب کچھ میرے معبود کا ہے اور اس سے اونچا مقام کہ یہ سب نعمتیں اللہ نے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور صدقے سے عطا کی ہیں تو انسان کی ایک ظاہری نظر ہے ایک اللہ عالم کی نظر ہوتی ہے وہ باطنی نظر ہے ہم صرف ظاہری نظر میں دیکھتے ہیں نا گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے کہ ایک عارف جا کر جب باغ میں پھرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار تیری ہی قدرت کی جھلک ان پتیوں کے لہلہانے میں ان پھولوں کے کھلنے میں ان سب چیزوں میں یار تیری ہی قدرت ہے تو بات یہ کہ یہ ظاہری اعتبار سے تو دیکھتے تھے سنتے تھے لیکن جو اصل حق بات کے سننے کی بات تھی یا اس کو دیکھنے کی بات تھی اس لحاظ سے یہ سرکشی کی وجہ سے بہرے اور اندھے کر دیے گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا کچھ لوگوں نے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کر لی ثم عمو و سمو کثیر منہم پھر اس کے بعد ایک جماعت بڑی سرکش بن گئی یعنی وہ بھی اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے یعنی حق کو قبول کرنے والے نہیں بنے اللہ سب کے اعمال سے باخبر ہے اور دیکھ رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار صدق اللہ العظیم البتہ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبد اللہ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعوت دیتے رہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے بے شک جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا خاصات میں یا صفات میں تو بس اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور جہنم ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے وما للظالمین من انصار اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا بات ہو رہی تھی کہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانتے بلکہ خواہش بھی پیچھے چلتے ہیں. یہ بات یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہی تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اور وہ تبلیغ کی بات, اچھی بات, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات وہ رسول جب کرتے تھے تو ان کی خواہش کے مطابق اگر نہ ہوتی تو اس کو رد کر دیتے, نبی کی تکذیب کر دیتے, گویا کہ انہوں نے اپنا معبود خواہش نفس کو بنایا ہوا تھا, اللہ اور اللہ کے رسولوں کی بات کو نہیں مانا. قرآن مجید نے یہ بات فرمائی ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ وختم علی سمعہ وقلبہ وبصرہ وغشاوہ, کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے. اور انسان کا جو نفس جو اس کا دشمن ہے اسی کو اس نے اپنا معبود بنایا ہے, جو غلط کاریوں کی طرف یہ دعویٰ دے رہا ہے یہ اسی کی پیروی میں لگا ہوا ہے. کامیاب کون شخص ہے؟ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا, افمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جس شخص نے پیروی کی ہماری بھیجی ہوئی ہدایت کی, جس نے پیروی کی ہماری بھیجی ہوئی ہدایت کی یعنی کتاب, آسمانی کتاب کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس پر کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہے, نہ دنیا نہ آخرت نہ قیامت نہ حساب کے وقت. لیکن افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ جس شخص نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, جو اس کا مخالف ہے, نفس انسان کو غلط کاری کی طرف لے کے جاتا ہے. چار دشمن ہیں نا جو مسلمان کے سب سے بڑے چار دشمن ہیں, جو دو نظر آتے ہیں دو نظر نہیں آتے, لیکن ان سب میں بڑا, ان چاروں میں میرے سب سے بڑا دشمن وہ انسان کا اپنا نفس ہے. بڑے دو دشمن عام یہود و نصارہ اور دیگر کافر, یہ ظاہری دشمن ہے, تو خفیہ دشمن ہے, ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا اپنا نفس ہے جو بری خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ان چاروں میں پھر سب سے زیادہ خطرناک وہ دشمن ہے جو اس کے اپنے اندر کا ہے, کہ دیکھو کون ایسا شخص ہے کہ جس کو گناہ کی نوبت نہیں آتی, چوری کی نوبت نہیں آتی. آدمی چوری کرنا چاہے تو ہر چیز ہر جگہ ہی چوری کر سکتا ہے, دفتر میں آگے پیچھے جدھر منٹ لگتا ہے. کون ایسا شخص ہے کہ جس کو گناہ کے مواقع مہیا نہیں ہوتے لیکن یہ بچ رہا ہے کیونکہ ڈر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول شریعت کا صاحب کا سب چیزوں کا, لیکن جو نہیں ڈر رہا, جیسے اس کا دل چاہ رہا ہے چوری پر چاہ رہا ہے چوری کر رہا ہے, جھوٹ پر چاہ رہا ہے جھوٹ کر رہا ہے, کوئی دھوکہ کرنا چاہ رہا ہے اس پر طرف جا رہا ہے, بد نظری کر رہا ہے اس طرح کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, جیسے دل چاہ رہا ہے چاہے شور ہے جیسے ادھر جا رہا ہے, تو اس نے گویا کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا امام اور معبود بنایا ہوا ہے, اس کی پیروی کر رہا ہے نا. بندہ جس کی پیروی کرتا ہے وہ اس کا معبود ہے, جب پیروی وہ خواہش نفس کی کر رہا ہے تو گویا اس نے معبود بھی اپنے خواہش نفس کو بنایا. اور کمال اس میں ہے کہ جب انسان کو گناہ کے مواقع میسر آ جائیں اور گناہ نہ کرے, اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈر کے گناہ نہ کرے, گناہ کا موقع آ جائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, پھر اسی میں کمال ہے. اور یہی تو وہ نیکی ہے کہ جس میں پھر جب اللہ سے دعا مانگے تو اس نیکی کا واسطہ دے کے دعا مانگے کہ اللہ یہ گناہ میں کر سکتا تھا, کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں تھی, صرف آپ کا خوف مانے تھا تو اس وجہ سے نہیں کیا, اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما, اللہ قبول کرے. تو بات کل ہو رہی تھی کہ یہود نے اپنا معبود خواہش نفس بنایا تھا, تباہ ہو گئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی اپنا معبود خواہش نفس ہی بنایا ہوا ہو, کہ جدھر خواہش ہو رہی ہے ادھر چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے؟ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ لوگ, یعنی بات کی امت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ایسے چلو گے جیسے کہ حزون نعت, جیسے بندہ کسی کے پیچھے چلے اور جدھر وہ پاؤں رکھے اس کے پاؤں کی جگہ میں یہ پاؤں رکھے, اتنی اتباع میں جاؤ گے کہ جیسے کہ حزون نعت, جوتے کی جگہ پہ جوتا رکھتے ہوئے جاؤ گے پھر تمہارے اوپر رسوائی اور ذلت آ جائے گی جب ایسا کرو گے. ان کاموں سے بچنا ہے جیسے انہوں نے غلطیاں کی. دیکھو شریعت کو امام بنانا ہے, اللہ کو معبود بنانا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رہبر بنانا ہے, پھر کامیابی ہے. اور اگر انسان نے ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے خواہش کو اپنا معبود بنائے گا جیسے دل چاہتا ہے ایسے کرتا ہے, جانور میں اور انسان میں, اس مکلف مخلوق میں, اس مسلمان میں اور ایک عام جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور کا بھی جیسے دل چاہتا ہے ادھر منہ مارتا ہے, ادھر جاری کرتا ہے, ادھر کسی کو سر مار دیتا ہے, جدھر چاہتا ہے پیشاب کر دیتا ہے, جدھر چاہتا ہے جس کو ٹکر مارتا ہے. اس کو کوئی حرام حلال کا پتہ نہیں ہے, یہ اپنے گھر کا چارہ ہے یا دوسرے کا چارہ ہے. یہی اگر انسان کر رہا ہے تو انسان میں جو مکلف مخلوق جو مسلمان اور امتی ہے اور اس جانور میں پھر کیا فرق ہے؟ تو خواہش کو جب یہ توڑے گا, خواہش یہ نفس کو آرے سے چیرے گا, اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا شریعت کیا ہوتی ہے, اس کی چاشنی کیا ہے, نبی کی سنت میں کمال کیا ہے, اللہ کی بات کو ماننے میں کیا فائدہ ہے, پھر ملے گا نا بھائی. دیکھو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی شرط ہے نا, پھر قرب ملتا ہے. اللہ کا مقرر بننا, اپنے پیغمبر کا مقرر بننا قربانی کی بات ہے. اور قربانی کیسے ہے کہ خلاف شرع چیزوں کی جب خواہش ہوتی ہے اس کو آرے سے چیر دینا ہے, اس طرف نہیں جانا تو پھر کمال ہے. تو یہاں پر یہ یہود کی بات قرآن نے کی, لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں ہمارا طریقہ بھی تو یہی نہیں ہے کہ ہم بھی جو دل میں آ رہا ہے جو خواہش بتا رہی ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں, جو بات آ گئی شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق تو چلو کر ہی لیتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے. جو رکاوٹ بن رہی ہے شریعت کی ہماری خواہش کی پیروی میں, جو شریعت کی بات رکاوٹ بن رہی ہے پھر شریعت کو چھوڑ رہے ہیں. شریعت کی پیروی تو پھر نہ ہوئی نا. شریعت کی پیروی تو یہ ہے کہ ہر حال میں ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے, خواہ گھر کی زندگی ہو, خواہ باہر کی ہو, خواہ دفتر کی ہو, بازار کی ہو, مسجد کی ہو, معاملات کی ہو, کوئی بھی ہو, ادخلوا فی السلم کافہ, پھر اس کے بعد مقام. تو فرمایا کہ عیسائیوں کا عقیدہ دیکھیں, لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, یعنی محبت میں اعتدال شرط ہے. محبت میں اعتدال اگر نہ ہو, حد سے تجاوز ہو, تو پھر تو وہ محبت نہیں وارگی ہے, وہ بھی خواہش نفس ہے. کوئی نبی کو خدا کر بیٹھے. بعض عجیب اشعار میں نے سنے کہ شرک میں, محبت میں شرک تو جائز نہیں ہے نا. مقام محبت عقیدت وہ تو نبی کے ساتھ ہر امتی کی ہے, اور اگر نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے. کہ مصطفیٰ خدا مستوی عرش ہوا, خدا بن کر, مجھے پہلے مصر ذہن میں نہیں رہا, کسی وقت مدینہ میں چلتا تھا مصطفیٰ بن کر, پہلا مصر ذہن سے اترا. اس کا مطلوب یہ ہے کہ خدا بعد میں جلوہ افروز ہوا عرش پر, ایک مدت پر, ایک مدت میں خدا چلتا تھا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یعنی الحمد للہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ حلول کا عقیدہ, یعنی اللہ کا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں حلول کر کے آیا. یہ عقیدہ آسانیوں کا, اسماعیلیوں کا, میں اس بار تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ ان کا عقیدہ حلول کا کیسے ہے, جو روافظ سے بھی کٹ کر اسماعیلی آسانی جو اس شمالی علاقے میں پاکستان کے آباد ہے, وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا وجود وہ نبی میں, نبی کے چلے جانے کے بعد علی میں, علی کے بعد حسین میں, حسین کے بعد کرتے کرتے آج کل آگا وہ کریم خان اس کے اندر. علماء اہل سنت والجماعت جو علماء حق کہلاتے ہیں, جن میں معتزلہ داخل نہیں, روافظ داخل نہیں, خوارج داخل نہیں, قدریہ داخل نہیں, جبریہ داخل نہیں, یہ تمام فرقہ ازالہ ہیں جو کسی کا حملہ تقدیر کے اوپر ہے, کسی کا حملہ اللہ کے کسی فیصلے پر ہے, کسی کا حملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض کے بارے میں ہے, کسی کا حملہ ان کے ساتھ شدت محبت کے بارے میں ہے, یہ نہیں. جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود, اللہ ہی ازل سے ہے ہمیشہ رہے گا, یہ وحدت الوجود ہے, اور وحدت الشہود کہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ذات صرف اس کی ہے, کوئی اور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتا, ناممکن اور محال درجے کی بات ہے کہ اگر کسی نبی کو, کسی فقیر کو, کسی پیر کو, کسی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانا جائے یہ ناممکن بات ہے اور محال اور اپنے عقل کا علاج کرانا چاہیے یہ حماقت کی بات ہے یہ شرک کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے علماء اہل سنت والجماعت جن کو میں کہہ رہا ہوں علماء حق جس میں خوارج معتزلہ قدریہ جبریہ یہ لوگ داخل نہیں ہیں علماء حق کا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العزت کے بارے میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کہ اللہ ہی کا وجود ہے ازل سے ازل تک ہمیشہ رہے گا اور اللہ ہی ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو بات یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت میں اعتدال سے آگے بڑھ گئے اور ایک دوسرا فرقہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی بغض کرنے لگے اور وہ یہ کہنے لگے الحمد للہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک پیدائش نہیں ہے اور ان کی امی صحیح نہیں ہے اور فلاں ہے لہٰذا ان کو قتل کرنا چاہیے اور وہ قتل کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اصولی لگائی بنائی وغیرہ وہ یہودی لوگ تھے اللہ نے ان کو اٹھا لیا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض کر کے اپنا کفر خریدا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت میں حد سے زیادہ تجاوز کر کے کفر خریدا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الحاج باللہ غلط پیدائش والی بات کہی اس لیے کافر ہو گئے کیونکہ شریعت کے خلاف بات کہی اور عیسائیوں نے کہا قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ ہی وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے اللہ اور عیسیٰ کوئی الگ چیز نہیں ہے یہ عیسائیوں میں نسطوریا فرقے کا عقیدہ ہے آگے بات آئے گی اگلے ہفتے میں ان اللہ ثالث ثلاثہ والی ان کے کئی فرقے ہیں عیسائیوں کے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ ہی کو رب کہہ رہے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے میرا بھی معبود ہے تمہارا بھی معبود ہے یعنی پیغمبر تو لوگوں کو توحید ربانی کی دعوت دے رہا ہے اور جو محبت میں بڑھ گئے وہ پیغمبر کو ہی خدا ماننے لگ گئے تو یہ پیغمبر کی بات تو نہ ماننی ہوئی نا پھر اپنی خواہش کی بات ماننی ہوئی کہ جس پیغمبر کی پیروی کر رہے ہیں وہ دعوت توحید دے رہے ہیں اور یہ جو محبت میں نعرے لگانے والے ہیں یہ کہنے یہی تو خدا ہے اسی کی تو عبادت کرنا ہے اس کے سامنے تو جھکنا ہے تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم دیکھو دوستو توحید اصل چیز ہے توحید کے بعد تمام چیزیں بات کی ہیں انسان کا ذکر اذکار تلاوت نماز حج عمرے صدقہ سب عبادات تب فائدہ مند ہیں جب انسان کا عقیدہ توحید والا صحیح ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ذات ہمارا معبود ہے اس کی نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی شریک ہے اور فرمایا منہ من یشرک باللہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کی ذات میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہے یا اس کی صفات میں کہ اللہ کے علاوہ رزق کوئی فلانا بھی دیتا ہے یا بیٹے بھی کوئی فلانا دیتا ہے ہمارے علاقوں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں بڑے عجیب عجیب زیارتیں ہیں ادھر آپ کیل گاڑیں دانت کا درد ٹھیک ہوتا ہے ادھر جا کر جھنڈی لگائیں تو وہ ٹانگ کا درد ٹھیک ہوتا ہے ادھر جا کر جائیں تو پتھر پھیریں یہ سب اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے تو پیارے ہیں نا ان کو اللہ نے کیا مقام دیا فضول انسان ہے دیکھو شریعت نام ہے قرآن حدیث صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کا اگر اس سے کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ کہیں کیل گاڑنے ہوتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے مقبرے سب سے مقدس تھے ان پر جھنڈیاں لہرانا اگر زیارتوں پر قبروں پر جھنڈیاں لہرانا اس سے کوئی شفائیں ملتی ہدایت ملتا تو انبیاء کی ہستیاں جو روزوں میں موجود ہیں ان سے زیادہ اور کیا ہو سکتے تھے جب بڑے بڑے محدثین فقہا اور صحابہ کرام گزرے یہ کام کیا جاتا دیکھو دوستو اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا اللہ کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر بھی شرکت جائز نہیں فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جنت اس پر حرام ہو گئی جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی اور ایسے ظالموں کی کوئی مددگار نہیں ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وَإِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم البتة تحقيق وہ لوگ کافر قرار پائے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ دین میں سے ایک حصہ ہے ثالث ثلاثہ ہے حالانکہ نہیں ہے الہ مگر ایک ہی ہے اللہ وحدہ لا شریک وہ معبود ہے اگر یہ لوگ اس طرح کی باتوں سے جو اللہ کو دین کا ایک حصہ مانتے ہیں اس طرح کی باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا افلا یتوبون الی اللہ یستغفرون کیوں نہیں وہ اللہ سے توبہ مانگتے اور استغفار کرتے وہ تو بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول حضرت عیسیٰ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں قد خلق من قبل ہر رسول اس سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے اور چلے گئے دنیا سے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةَ اور ان کی امی ایک نیک خاتون ہے حضرت مریم کَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں انظر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ آپ غور کریں ہم کس طریقے سے نشانیوں کو واضح کرتے ہیں ثم انظر انہ یفقون آپ غور فرمائیں کہ پھر بھی یہ لوگ کیسے بھٹکتے جا رہے ہیں قل اے نبی آپ فرما دیجئے اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع کہ تم اللہ کے علاوہ کن کی بات کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اور اللہ وہ ہے جو سننے والا جاننے والا ہے قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور نہ پیروی کرو گمراہ قوم کی وہ تو وہ خود گمراہ ہیں اس سے پہلے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ گمراہ ہوئے ہیں سیدھے راستے سے دور چلے گئے ہیں بات ہو رہی تھی کہ عیسائیوں کی ایک جماعت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ مانتی ہے وہ تثلیث کے قائل نہیں وہ حلول کے قائل ہیں کہ اللہ کی روح اعوذ باللہ رت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی پھر آپ کے جانے کے بعد یوں آئی پھر یوں آئی اس طریقے سے پھر یہ انہی کا نظریہ ہے وہ اوپر سے چلے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر کے آئے تھے پھر وہ جب چلے گئے تو پھر فلاں پھر جیسے میں نے آپ کو گزشتہ سبقوں میں بتایا کہ وہ حضرت علی میں پھر حسین میں پھر وہ جو اماموں میں اور ہوتے ہوتے جو اسماعیلیہ اور خانیوں کا جو مذہب ہے جو شمالی علاقہ جات میں ایک پوری قوم آباد ہے ان کا یہی مذہب ہے کہ اللہ حلول کر کے آغا میں ہے اور اس لیے ہم کریم آغا کی بات کرتے ہیں لحاظ کو ایک عیسائیوں کی جماعت یہ ہے جو اللہ کے اللہ کی عیسیٰ ہے بس وہ بصورت عیسیٰ اللہ کے وہ پہلے بات گزر چکی گزشتہ درس میں آج کے سبق میں وہ بھی مشرق ہیں اور جہنمی قرآن نے قرار دیا ہے آج کے سبق میں عیسائیوں کے ایک دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ تین کا ایک جز ہے تین کا ایک جز کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور اللہ یہ تینوں مل کر تو پھر اللہ گویا کہ اللہ جو متعارف ہے اللہ وحدہ لا شریک وہ تیسرا حصہ ہے اللہ ہونے کا ایک حصہ مریم ہے اور ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اس فرقے کا آج قرآن مجید رد کر رہا ہے وما من الہ الا الہ واحد اللہ ثالث و ثلاثہ نہیں اللہ ایک ہی ہے وہی معبود ہے وہی وحدہ لا شریک ہے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہی معبود ہے وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قرآن نے بتایا کہ اگر اپنے اس عقیدے سے یہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے, یہ مشرک ہیں اور دردناک عذاب ان کے لیے آخرت میں ہوگا, دنیا میں بھی ہوتا رہا. پھر یہ تثلیث والا جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے, جو میں نے بتایا مریم, عیسیٰ اور اللہ, اس میں پھر ان کا آپس میں اختلاف ہے. ثالث و ثلاثہ کے قائل ہیں لیکن تین کی تشریح میں اختلاف ہے. وہ حضرت مریم کو ہٹا کر تیسرے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو درمیان میں مانتے ہیں, یعنی اللہ, جبرائیل اور عیسیٰ, یہ ثالث و ثلاثہ ہیں. یعنی تین تثلیث کے قائل ہیں لیکن تثلیث کی تشریح میں اختلاف ہو کے دو گروہ ہو گئے. یہ دونوں کا رد ہے. فرمایا فلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون اللہ غفور رحیم. بس ان کے اس نظریے کے سے نجات کے ایک ہی راہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں, استغفار کریں, اور اللہ تو مغفرت کرنے والا مہربان ہے. مشرک ہو, کافر ہو, کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو, اللہ کی شان ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. اور اللہ کا تعارف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کراتے رہے, توحید کا درس دیتے رہے, اللہ کی صفت غفار اور رحمت کا درس دیتے رہے کہ لوگ اللہ کو پہچانے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے ہم بہت گناہ ہو گئے تو ہم اللہ سے معافی کیسے مانگیں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حیات جاودانی کا پیغام لے کر آئے کہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ درست ہو جائے گی, اور جو دنیاوی نظام دستور العمل انبیاء علیہ السلام نے بتایا اس کے مطابق چلنے والے دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز نے فلانے قانون کیے, ان کے ملکوں میں یہ آسانی ہے, یہ خوبی ہے, یہاں اس طرح مشکلات ہیں, فلان ہیں, بعض دنیاوی اعتبار سے. تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب معرف القرآن میں دیا ہے کہ اصول ربانی, امانت, دیانت, دھوکھا نہ کرنا, فلاں جس نے بھی اپنا ہے ان کا اس کو نعم البدل دنیا میں ملا ہے, خواہ وہ ایمان نہیں بھی لایا, لیکن اصول ربانی جو اصول شریعہ ہیں, صحیح تولنا, صحیح چیز بنانا, دھوکھا نہ کرنا, صحیح بیچنا, ان اصول پر کوئی کافر قوم بھی اگر عمل کرے تو اس کو بھی اس کا اجر اور صلہ اور اس پر اس کو انعام یا فوائد دنیاوی, چونکہ وہ کافر ہیں دنیاوی اعتبار سے ان کو مل جائیں گے. اور اگر مسلمان ان اصول ضابطوں سے دور رہیں گے تو پھر وہ ان کو نقصان ہوں گے. جیسے کہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان میں ایک برج پیالی بھی آپ خریدیں تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے صحیح چیز خرید لی ہے, ناممکن ہے. جب وہ دھوکہ اور ملاوٹ چیز کی بنانے میں یہ ہو جائے اور دفتری لحاظ سے یوں ہو جائے کہ سوائے رشوت کے سلام کا جواب بھی نہیں ملتا, اب تو یہ مقام اس مقام پہ ہم پہنچ گئے, تو پھر کیسے وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ اللہ بھی ناراض ہے اور ظلم ستم کر کے عوام کی آہیں بھی ہیں. تو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام آ کر تعارف کراتے ہیں کفر و شرک سے یا بڑے گناہ سے. کوئی شخص بچنا چاہتا ہے, اللہ کا قریب آنا چاہتا ہے, تو اللہ مہربان ہے, مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دستور العمل پر چلنے سے انسان کی دنیا آخرت کی نجات ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین, پھر ہر سورت شروع ہوتی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یعنی اللہ کی اور بھی صفات ہیں کہ وہ قہار بھی ہے, وہ عذاب بھی دیتا ہے, وہ یوں بھی ہے, ناراض بھی ہوتا ہے, فلاں فلاں, لیکن وہ صفتیں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے اللہ پاک استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کی حدیث میں آتا ہے, جناب کا فرمان ہے کہ اللہ کی صفت رحمت, اللہ فرماتے ہیں صفت غضب پر میری صفت رحمت وہ غالب ہے. تو قرآن کی ابتدا میں ہی یہ تفسیر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ اللہ کا تعارف, اللہ کی تعریف, اللہ کی خوبی اور صفت یہ ہے, اللہ وہ ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. زیادہ شرک ہو گیا, کفر ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, پھر کے دل سے یہ لوگ بھی معافی مانگتے اور بھی گنہگار معافی مانگے, اللہ کی شان یہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. بات ہو رہی تھی کہ عیسائیوں کا مذہب ہے تثلیث کا, وہ اللہ کو اور مریم کو اور ان کو ملا کر اللہ مانتے ہیں. تو اس کے قرآن مجید سمجھا رہے ہیں حکیمانہ طرز پر, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں, اللہ نہیں ہے, اللہ کے کاموں میں شریک نہیں ہے, اور اس طرح اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے دنیا میں اور انہوں نے یہی توحید کی دعوت دی ہے اور آئے اپنے وقت کے لحاظ سے چلے گئے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ اور ان کی ماں نیک خاتون ہے. اس قرآن مجید کی آیت سے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ امہ صدیقہ سے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ مریم ایک نیک خاتون بزرگ اللہ کی ولیہ خاتون تھی, وہ گویا کہ نبیہ نہیں تھی. جمہور امت کا یہی مسلک ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے دلیل لیتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر سب مرد نبی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم بھی کرتے رہے اور اسے اسی علاقے کی طرف بھیجے ہیں. اس قرآن مجید کی آیت سے واضح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نبی نہیں, خاتون کوئی نبی نہیں آئی. اکثر جمہور کا یہی مذہب ہے. جو سورہ مریم میں قرآن مجید نے بظاہر خطاب کیا ہے حضرت مریم کو فاشارت الی قالو کیف نکل وغیرہ وغیرہ, تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مریم کے قلب میں الہام کی ہیں یہ باتیں. اور الہام تو ایک ولی ایک اور کرتا ہے, جیسے کشف برحق ہے, کرامت برحق ہے اللہ کے ولی سے کشف برحق ہے, تو ایسے ہی الہام اللہ کے نیک بندے کو ہونا یہ بھی برحق ہے. اور الہام تو ایک عام شخص کو بھی ہو سکتا ہے, عام شخص کو بھی, لیکن وہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. بعض تو اس درجے کے خشک دماغ ہوتے ہیں کہ الہام کو سمجھ کر ولایت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ ایک اور الگ پہلو الگ موضوع ہے. بات یہ ہے کہ امہ صدیقہ سے جمہور مفسرین نے یہ بات کہی کہ حضرت مریم اللہ کی نیک خاتون بزرگ ولیہ گزری ہیں, نبی نہیں تھی. کانا اکلان الطعام, حضرت عیسیٰ یا مریم یہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ میں نے بتایا کہ ایک حکیمانہ طرز سے سمجھانا جا رہا ہے قرآن مجید کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, آرام کرتے تھے, پریشانی آتی تھی. اور اسی پریشانی جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیان میں یہ بات کہی من انصاری الی اللہ, کہ اللہ کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے کہ ان لوگوں نے تو مجھے یہاں رہنا میرے لیے مشکل بنا دیا. تو اگر عیسیٰ بقول ان کے علیہ باللہ اللہ ہوتے تو پھر اللہ بھی پریشان ہوتا ہے, اللہ کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ قرآن نے ایک حکیمانہ ترتیب پہ سمجھا. کھانا یا قرآن کہاں, دیکھو اللہ کھانا نہیں کھاتے, اللہ پانی نہیں پیتے, اللہ تھکتے نہیں ہیں, پریشان نہیں ہوتے. اور یہاں پر یہ ہے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, پریشان ہوئے ہیں اور یہودیوں نے پریشان کیا, پھر اپنی مدد کے لیے لوگوں کو جمع بھی کیا. قرآن مجید نے ساتویں پارے کے شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بات کو ذکر کیا ہے جب اللہ تعالیٰ آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوں گے تو اس وقت تو فرمائیں گے اس بار اللہ ہو یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو فرمائیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ میری اور میری امی کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے اللہ آپ پاک ہیں اور آپ خود جانتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت, جو کچھ میں نے لوگوں کو واضح نصیحت کی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, میرے دل کے رازوں سے یار آپ اتنے باخبر ہیں کہ میں خود بھی اپنے دل کے رازوں سے اتنا باخبر نہیں ہوں, میں نے لوگوں کو اس طرح کی کوئی دعوت نہیں دی ہے. تو کہنا یا کو نانتا فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر ان لا یفقون, دیکھو ہم لوگوں کو کتنے آسان مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جو الہ ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا, اس کو ہر طرح کی کسی چیز کی کوئی محتاج نہیں, محتاجی نہیں ہوتی. قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع, اے نبی فرما دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کن کی بات کرتے ہو جو نفع نقصان کی مالک نہیں ہے. معبود تو وہ ہو جو ہر طرح کی احتیاج اور عیب سے پاک ہو اور نفع نقصان کا مالک ہو. جو شریف ٹھہرا رہے ہیں, خواہ کوئی بتوں کو, خواہ کسی کو, کوئی جھنڈیوں کو, کوئی قبروں کو, کوئی درختوں کو, کوئی کس کو, کوئی کس کو, یہ نفع نقصان کے خود کے مالک نہیں. قرآن مجید نے 17 پارے کے آخری رکوع میں بیان فرمایا کہ اگر ان معبودان باطلہ ان بتوں وغیرہ کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو یہ بت اس مکھی کو نہ اڑا سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کیوں بیٹھتی ہے, ایک مکھی حقیر چیز ہے. تو جو ان